أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، të gjitha lavdit falëndarimet janë vetëm për Zotin tonë, Allahun subhanahu wa ta'ala. Atë falëndarojmë, prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet dhe selamat për shëndetit më të plota mi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem, shokëve të ti, familës e ti dhe çdo muslimani cili ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzër, do të vazhdojmë me lejen Allahut subhanahu wa ta'ala në ciklin të cënë kemi filluar mbi çështjen e ateizmit dhe ateistave, ku jemi drejt përfundimit të këtij vargu, pasi që ka qenë si plotësimi vargut mbi emra dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa ta'ala. Ky varg përmendëm në disa prej ligjëratave, se ndoshta për besimtarët do këtë i bezdisshëm edhe jo i kançëm, porse muslimani duhet të mësohet me mësimin edhe të gjërave të cilat ndoshta edhe nuk ja ka ëndja e kështu me radhë, apo nuk i vinë në interesim shumë të lartë. Porse ne e arsyetuam këtë varg me çfarë? Me atë se besimtari duhet këtë imunitet karshi çdo sendi me të cilin ka mundësi me ju rreziku imani i tij. E imani i tij mundet me ju rreziku edhe nga ateizmi, e që është bërë shumë brutal edhe agresor në kohën e fundit, sikur që ka paralajmëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se zbëhet kiameti derisa të ofendohet Allahu xhele xhelaluhu haptazi. Kemi përmendur se nga dilemat që i kanë ateistat, pasi që përmendëm disa nga faktet e Allahut subhanahu wa taala, kemi përmendur se nga dilemat që i kanë ateistat është edhe dilema e sherrit, edhe dilema e të keqes, dilema e fesadit. Ata thonë se sigur Allahu xhele xhelaluhu të ekziston te hasha wa kella, do ta largonte të keqen. Dhe e pam vëllazër se e keqja është argument për Allahun subhanahu wa taala, dhe se e keqja është argument për khairin e madh, nga se s'ka mundësi njeriu të ketë përfunduar në ndarjen e të keqës në ekzistencë posi rezultati njohjes së dyshës, e cila është khairi dhe sherrri. Andaj kriteri me të cilin ateisti e ka ndarë të keqen dhe të mirën argumenton për Allahun subhanahu wa taala, nga se njeriu s'ka mundësi me i nda digjëra, sidomos nëse janë me kuptimin e morale dhe abstrakte, pra nuk janë fizike, dhe nuk mund ta cilësosh për shembull, nuk mund ta cilësosh këtë mikrofon për kriminal, nuk mund ta cilësosh drasën për sherrazhike kështu me radhë, pse? Nga se nuk ka shpirt. Andaj pasi që çënja njerëzore është çënje morale, edhe gjërat i ndan moralisht. Kjo temë është shumë e gjatë, edhe është diskutuar shumë. Ibn Qayyim el-Jauziye ka të shkruar një libër tre vëllimor mbi këtë çështje, por se ne sot me lejnë Allahu te bareke ve teala do ta përfundojmë këtë dilemë, e pastaj do ta vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala edhe një dilemë të cilën e kanë ateistat, dhe me këta e përfundojmë vargun mbi ateistat dhe ateizmin, ku shpresojmë me lejnë Allahu subhanahu wa taala që pastaj të vazhdojmë me një temë e cila s'ka të bëjë me këta njerëz që nuk besojnë, por ka të bëjë me besimtarët, dhe është tema e veprave të zemrës, edhe gjërave të cilat duhet zemra t'i ketë, dhe smundjet dhe të këqijat të cilat nuk duhet t'i ketë. Do ta shohim me lejnë Allahu subhanahu wa taala. Përmendëm vëzër se gjëja fundi që do ta përmendim në çështjen e ateizmit, cila është cilat janë urtësitë e Zotit xhelle xhelalu që ka lejuar të ekzistojë keqja. Pra pse Allahu xhelalu dha leje që me gjithë kudretin menal, me gjithë që ai nuk ja u do të keqë njerëzve, me gjithë që Allahu xhelle xhelalu nuk e do sherrin, pse e la me ekzistu sherri? Pse ka sherr në dunja? Pra sot, për dallim nga diligjatat e tjera, çka do të theksojmë? Urtësitë. Pra cilat ishin urtësit, cilat ishin gjërat me të cilat Allahu xhelle xhelalu lejoi për arsye të këtyre 1 2 3 që të ekzistonë e keqja. Kjo vëzër, vetë urtësia e ekzistimit keqës është deti pa bregdet, nga se kjo është çështje që vetë Zoti e di, xhelle xhelalu. Ai e di pse ka kriju iblisin, ai e di pse ka kriju luftën, ai e di pse ka kriju smundjen, Ai e din dhe e din për shumë për e gjërave. Por djetarët e muslimat e shërë kanë ba, janë mundu me nëzirë diçka nga urësit, e që në fund të themi, nëse këto janë urësi, për të cilat do të mjaftoheshim që tjenë këto arsye për eksistencën e të keqës, e që farë thua për arsye që nuk i dim, që veç i di Allahu subhanahu, subhanahu e tjara, dhe me këta e përfundojna këtë dilemë, pasaj vazhdojmë e lejnë Allahu të pare kjo e tjara në dilemën e radhës, e cila dilema e quajtur, që ateistat e quajnë, nëse Allahu Gjele Gjelaluhu është kriju si gjithësijës, kush e ka kriju e Allahu Gjele Gjelaluhu, pra kush e ka krijuar krijuesin. A kjo dhe zërë është kontradikt, është paqëndrueshme, mirë po, ata e diskutojnë, dhe ne do të diskutojnë me lejnë Allahu të bare kjo e tjala, për të regu se kjo është një gjë e kotë, dhe për këta ka paralemru Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, dhe gjithashtu dhe zërë theksojmë prapë, se gjërat e zëtë i theksojmë në këto lojtë të ligjaratave, detirohemi të përmendim gjërat të cilat ka mundësi njërzit u bezdisin, apo thojnë dikush të mund të thonë pse hoxha përmend si llafe, na kemi thonë nuk janë këto fjalët e tona, këto janë fjalët e këtyre qafirave, po na nuk duhet me rrejt për to, e as me ik, për shkak se ikja nuk ka argument, duhesh me qëndrue dhe me diskutue dhe me ju përgjigj sicilës dilem në veçanti. Cila janë urtësit dhe zër, pse Allahu gjitha ka dhënë leje që të ekziston e keqja. Kjo dhe zër, do t'i klasifikojmë në katër ndarje urtësit Allahu gjelore në lejimin e ekzistencës e të keqës. E para është kanuni dhe ligji me të cilin Allahu gjelore ka krijuar këtë univers. Pra Allahu, dhe ta shojmë që Allahu gjelore ka krijuar nxet dhe ftoft. Allahu ja kur i zbret rejt, kur zbret shiju nga rejt, a i shiju është për një pjesë dërmuse i bereqetëshëm, e një pjesë mbetët shumë, një pjesë pasaj nga e mbetura derdhe në bërdetra dhe lumej, edhe një për i tëre mundet me bo dam. Apo, kështu Allahu Gjellala ka krijuar dhe nxehtësinë, djeli, shumë prej krijesa dhe me miliona krijesa dhe miliarda u shehen nga nxehtësia e djelit, por ka mundësi edhe diçka djegët. Ka mundësi edhe diçka djegët, për çfarë arsye? Nga se kështu Allahu Gjellala ka krijuar të ekuilibruar çfarë? Universin e vet. Dhe në dy, do klasifikimi dytë i urtësive është, do ta shikojmë pse ka krijuar Allahu Gjellala, apo e ka lejuar të ekzistonë e keqja, apo e ka krijuar, nga se Allahu Gjellala e krijon, edhe ajo është nën hijen e cilësive të Zotit Gjellalu. Pra kush e njeh Allahu Gjellala me cilësitë e tij, atëherë do ta kupton pse Allahu Gjellala e ka lejuar që të ekzistonë e keqja. E treta është sebepi i krijimit të njeriu në bazë të parimeve kuranore. Pra, Kur'ani e shpjegon shumë qartë se ekzistenca e të keqës është në levërdi të qëllimit të krijimit të insanit, të njerëzit, nga se ajo është duke u testuar. E gjatë testit nuk mundesh me dhënë pse e ke vendosur këtë pyetje. Pse nxehtë, pse ftoft, pse po dhem, pse s'po dhem, jeni test. Në test përgjigjesh dhe vazhdon. Dhe e katërta janë urtësitë e hollësishme dhe të detajta pas fatkeqësive dhe gjërave të cilat i mundojnë njerëzit prej smujeve të ndryshme, të cilat kanë ardhur të shpjeguara në Kur'an dhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para të ndëruar dhe zot që kanë përmendur dietar nga urtësitë e krijimit të keqës apo lënjes së të keqës që ekziston në univers, cila është ajo se e keqja të ndëruar xhamali është lënd materie për të mirën dhe ekzistencën e të mirës. Pra sigur që vetura ec me lëndë djegëse apo rrim apo sicila ka lëndë djegëse të vetën e cila shtyhet me ta, duke u djegë ajo, ajo punon. Hajri për të punuar dhe për të zhvilluar duhet të ekzistojë keqja. Si ka mundsi? Kan thënë dietarë kështu. Kan thënë çka do të ishte sherrri sikur mos do të çka do të ishte hajri apo çka do të ishte sherrri sikur mos ekzistonte e kundërta. Pra si do të nxjerrej hajri, po mos ishte e keqja. Allahu Gjellë Gjellalu e ka krijuar të keqen si shtyc, si shtypës, si lan djekë se mund të quajmë, për të krijuar pasaj hajri. Andaj insanit ndëruar gjëmërli, në të gjitha zhvillimet e veta, fizike dhe morale, dunjajës dhe të akhiretit, lënda djekëse për të zhvillu nga e mira ka qenë e keqja. Njeriu smrin në xhenet pa kalu ka këtë këqija. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, huffatil jannatu bil makarih. Xheneti është rrethuar me gjëra të, ne e përkthejmë të hidhura, atë janë të këqija. Atë janë të këqija. Andaj Allahu xhelalu kur e përmend luftën në Kur'an, në surën Al-Baqara çka thotë, kutiba aleikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Thotë Allahu xhelalu, ne ja u kemi obligu juve luftën. Edhe pse hitë se doni, kur hullekum, ja u rejni ata, va asaen të krahu shejën, va hua kajru lekum. Por Allah u gja thot, ndodhë që diçka ju të rejni, Zoti ka bo shumë kajrën ta. Va asaen të hibbu shejën, va sharru lekum, dhe ndodhë thot Allah u gja ju, doni diçka, va sharë për juve. Wallahu ja'lemu, va entum, la ta'lemu. Allah u edhi ju nuk edini. A na e të ndërua vëzër, sherri është farë, sherri e landa djekse, me të cilën njeriu nxitet nga të mirat, nxitet nga të mirat. Tani vëzër, këtu kemi një numër të madh të fjalëve edhe të dietarëve të muslimanëve, po edhe të tjerë nga jo muslimanët, se ata kanë diskutuar këtë meselë. Njëri prej tyre i quajtur Ewing, njëri prej profesorëve të moralit në Cambridge, thotë kështu. Thotë me të vërtetë, kjo është një realitet të cilin duhet ta themi. Ska mundësi që të ekziston e mira pos pasi që të kalon nga e keqja. Ska mundësi që të ekziston e mira pos se kalon nga të këqija. Atëherë, si do të arrihej vlerat morale, si do të arrihej ajo e cila është e bukur dhe e hishme, nëse nuk do të kalonte nga gjërat provokative dhe nga gjërat të cilat janë pengesa. Si rjedhoj e keqja, edhepse duket në syretin e parë si dhimbje dhe një emet, në realitet ajo është derë për të mirën. Por shemë u vezër, si do të ekziston të morali nëse nuk ekziston diçka që ka të provokon tyje, e ti për të dëshmu që i e moral që me ullë kokën? Si do të pohoj se ti e familjar dhe jo amoral, nëse së ekziston të mundësia për të bëhë amoral? Por që e më dhezë, nëse s'kish pas mundësi me ekzistu zinaja, qish me dit në cilja i ndërshmi? Me qka në e dëshmon? Nëse s'ka diçka e cila quët hajdutri, me qka t'i enin vetën se i e i pastër? Me qka enin t'i vetën se i e i këthjalt, nëse s'kish ekzistu mundësia mu dhe, mu bo pijan? Kret këto të kundërta, të cilat i quan Ibn Qayyim el-Jauziye el-mutadaddatul mutaqabilat, të cilat janë të kundërta dhe që vijnë ball njëra tjetrës. Pra, përball pianecit ti njihesh mirë, përball amoralit ti njihesh i moralshëm, përball hajdutit njihesh i pastër dhe i dëlir, përball njerëzve të cilët bëjnë keq ti njihesh i mirë. Sikur mos ishin apo sikur mos ishin veprat e liga, me çka do kishe me dëshmuar që jam i mirë? Nësë kishmi pas mundësi me vendos një kriter me dalue. Andaj Allahu Gjellera i bëri gjërat të ndara për qëfar që të dalin pah vlerat. Si ka dalin pah vlerat dhe zë? Pah vlerat dalin nga se pse, nëse të vetë dikushtie, pse e një vetë në mirë, zakon që më kime nëmru se se baj qëta pitëqia. Apo, zakonisht njëri e ndin vetën se zunë nuk ka rëna cak. Argument që a i thotu në mujme rrejt, pës po të rrejt. Ja, kjo është mundësia, unë e për rrejt. Andaj dhe zërë, Allahu Gjellë Gjellalu, kur thotë në Kur'an, walaja dhlimu rabbuk, zban zullum zotë jëtë. Shumë prej grupeve të mrenda muslimane, si të zilit, gjehmit, esharit, maturit, dhe kështumë, kullabit, të tjerë, kanë diskutuar edhe saj shumë dhe kanë ardhë me gjera shumë të liga, për sfar asyje, kanë thonë kërë e mohën Allahu zulumi në Kur'an, realiteti kësaj e saj, së mundët me bo zulum. Shekh Kulislamu të imi e, rahim e Allah, thotë, sahabët nuk e kanë guptu kështu, sepse fjala e Zotit në Kur'an, Zotijot nuk ban zulum, argumenton sa i mundët me bo zulum. Por shemë u dhe zë, a i shkanë vlerë, për dikan i cili, s'kish mujt me nimu kur gjo heq, edhe me thamë për shemë, une s'po të baj keq t'ije. A maj kur qësë në ban t'ije? Shemë në njeri shtrim, si punon as kama, as dora, as goja, as mundësia për me të prek me të prek më në matë vogël. Edhe nësa ajë ty të thot, unë e ty s'jam du të bëhë damë, qka i thu ti, qka i thu? Po së kjo të një vlerë se së në livrit të tash. O vlerë atin, nëse kështë pas mundësi u me mba damë, edhe nuk u mba në damë. Apo, andaj kërë Allah u gjitha thot, u ama jadhlimu rabbuke ehade, zotë jëtë si ban zullum kërkujna. Apo hadith kutësi në hadith se kanë zërë imam muslimin nga pengamberi johën s.a.s. se Allah u gjitha thot në hadith kutësi, o robrit e mi, inni harram të dhulme ala nefsi, unë ja kam bo haram zullumit vetë vetës. Tha Shekhu Lusa më temije, si kur të ishte zulumi i pamundur të Allahu, i bek i hadith më konë kështu. O, robrit e mi, unë ja kënë bëhe të pamundur në atë shka së ne baj, vetë vetës, haram. Kjo s'ka kuptim. Pra vezër, që ta kuptojmë? Allahu mundët me bëhe zulum, por zban. Kjo që e ban zotat. Andaj, i ndershme o i ndershme sa i mundët me bëhe për ndershmëri. Por o i ndershme se nuk e ban. Ai çka është i drejt, ai mundet me e bëhet pa drejtën, por ai nuk e ban, për këtë arsye është, i drejt. Andaj thot, në mesin e provokimeve del vlera, del morali, pastaj çfarë ka thon? Ka thon, si e kuptojnë njerëzit trimrin? Si do ta perceptonin se dikush është që sakrifikon? Qështë e kishmi kuptue nëse se ekziston dhimbja, nëse se ekziston rreziku, nëse se ekziston vëshësia. Por që mësë me pas pash luft kur? Mësë me pas kur, por që mësë fukara? E njëri thotë, va, ti kësha dhonë 1 milion. Ska fukara. Këti kanë, supozoje 8 miliard njerëz, mi pas ka 8 miliard në gjepë. 8 miliard euro. Apo ka me miliard dhe euro. Apo me pa mundës, me pa sosjet pare. A kishë mujtë i kushë mi thonë, kisha rreziku shumë, çka kimë rreziku? Ski çka të rrezikosh? Rreziku vjen vetëm në këtë botë të përzier me rreziqe, me luftra, me frikë me fukarallokit, edhe ti nxjerr sadakaja. Kjo është vetëm vlera. Andaj, në mesin e rreziqeve del trimëria. Në mesin e vështirësive del humaniteti, se çka njëri po jep sadaka, çka njëri po e don njëri. E kështu me radhë në nga veprat e mira. Si do të kuptoj dhe mshuria, vëllezër, nëse s'kish pas dikush as një lloj të metë apo smundje? Por shemë, vëllezër, pse themi ne fëmija mëshirohet, trajtohet me dhe mshuri? So i vogël, so është i vogël. Sikur i vogli, sikur më s'kish pas njeriu procedur të veçlis, s'kish pas as mëshir, as nan, as bab, as i sen. E kuptoni, vëllezër, se kërkesa për mës pas sherr, os kërkesa mës më ekzistu hiqe universi. Zotë me egzistua. Pse ne nuk do të dalonim kur gjo për kur gjoj. As një sen për as një senit. Pse nana o nan? Se ka kalu me ti një periud, si kur mos tisht ajo periud, zotë baje nan. Andaj ti e shef njeriun se nanën e kërkon me të madhe kur është i dobet edhe i ka nevoj. Momentin e pavarësijës, qka ban, fillon e pak o largot, apo e haron, apo dinamika jetës e kështu me ratë. Kitë këtë dhe shka argumentojnë se dhimbjet e jetës Allahu i ka caktu për çfarë? Për të kriju këtë rolën në jetë. Kush ish martu me tyje? Burr me femër apo femra me mashkull? Nëse ajo nuk kishni asnjë nevojë, e psharake për palën e kundërt. Kush ish martu me tyje? Nëse s'kish pas nevojë njeriu për të plotësuar diçka tek vetvetja, kush ish martuë? Por Allah u ka lanë në kësan lëke, për ti janë shërë. Ama ato e zhvillojnë botën. Ato e zhvillojnë. Si zhvillohet botë, alëzët? Duke e ndi mangësin, pastaj lufta për ta plotësue, edhe pastaj arjet hajri. Kjo, alëzër, është kitë unjajtë që të ne ka kryuar Allah, subhanehu, o e tjala. A në alëzër, është, thot, këj profesori i Cambridge-it, Ewing, thot, andaj, shërri është një domosdoshmëri. E keq është një domosdoshmëri, të cilën duhet ta fitojmë dhe nga dhënjemi mbi ta, për çfarë arsye? Që të mund ta shijojna shijen e ngadhnimit. Që shihet edhe diçka me kuptuar, shiko. El ghalaba, el intisar, me fitue. Çajin me fitue, vëllazë. Sikur njeriu të kishte të gjitha në çdo moment, në çdo çast, kur si mungon kur gjë. Kur kish me shijuaj diçka e tash e fitova. Andaj do ta shohim vëllazë se Ibn Qayyim el-Juzeyyia mandej, do të njofton se s'ka kriju e Allahu të mira dhe knatësi pos nga dhimbjet, pos në përmjet dhimbjeve. Andaj, qëfar thot? Thot, nuk do të egzistonin as një prej të mirave të cilat kanë dalë në egzistencë, pos se ato kanë kaluar nga, kanë kaluar nga, nga rrugët e vështira, të cilat ne i quajmë shërë, anomali, qërëgullim, si du quaje, por pa qenë ato rrugë, s'kishtë mrije, s'kishtë mrije, hajri, deri në këtë, deri në këtë nivel. Thot i bënkajim, El Gjozi në libën e ti, Shifau El Alim. Qëfar thot? Thot, pasi që dhimbjet janë sebepe për të arrit knatësi më të mdoja dhe më të zgjatura në kohë, atëherë logjika e shëndosh e obligon durimin e këtyre vështirësive për të arrit të ato knatësi. Do të shpjegoj Ibn Qayyim el-Juzeyni më andej, do të përmend me lejnë Allahu të bareke ve teala, se Ibn Qayyim el-Juzeyni thot Allahu Gjellë Gjellalu ka mujtë ademin me elan gjenet mësë me nëzirë hiq. Por, qëfar thot? Thot, nuk ka, nuk e ka shien gjeneti edhe lezetin, sikur kur ti kalon pindu njën gjenet, apo ti shkane e kundër ta, veç me elan gjenet. Jo. Tani ka shien, pse? Sepse ti shien kur e merë të ujit, kur je jetur, dë bukës kur je juritur, knatësive trupore kur ti ki ego për ato, e kështu më ratë. Andaj, thot Ibn Qayyim el-Juzeyni, logjika e shëndosh, arsyeja e racio e kështu me radhë, çfarë argumentojnë? Argumentojnë se njeriu duron një dhimbje nëse e din me bindje se ka mëmrie një knaci e cila është më e madhe se sa ajo, madje Ibn Qayyim el-Juzeyni thot, nëse e shikon lëvizjen e dunjajës, do ta shih se këtë çka të vijon. Ti i thuni njerit, "Ç'qysh ban sabër vëllai ti me shku deri në kin?" Po do të bajnë sabër vëllai se kur ta mënoj 120 mijë euro ishin xhep në fund, ç'që jo. Qysh ban sabër? Qysh kjo ban? Sa ai ketë ta vërgjësit i menon, në fund që ka thot? Po ama thot, kur isho ato gjelbërtat edhe kjorgovantat, nina mirë. E përsa të kjorgovantat do të cili, me kinë, me rusi, pse? Përsa të moment, ti idhu që duron me dhe gjithë këtë ciklet, për shembull, në familje. Por disa knatësi, që duron të i fëmijën qatë shumë, se është knatësia jote. Andaj shiko dhe zërë, Allahu Gjellewala ka krijuar këtë dunjë me vështirësi, për çfarë arsye? Për çfarë arsye dhe zërë? Që njeriu nëpërmjet këtyre vështirësive ti shijon kënaqësinë se Zoti ka krijuar Allahu te bareke ve teala. Andaj zërë para mendone një dunjë, një botë e cila shkon ta haj sharr hiç. Ha? Është një sigurt me para mendu një pa hajër. O shumë dalu të shpia dhe mendoje, thuj, qka i shkanë, sikur mësë kish pas bota, hisht të keqe. Ka me të nëzirët njëtë të në fotografi, sikur mësë me pas hajrë hisht. Ma qarë, i bënkaj me gjithi vëzër, sjellë shumë shemë, libri, shumë i gjatë. Për shemë, vëzër, që ta kuptoni. Qysh i bje nëse një botë s'kish pas të keqe hisht? I bje se s'kish pas hajrë hisht. S'kish pas hajrë hisht. Hajrë në kuptimin, jo interesi jot, hajrë me bo, mu zhvillu diçka. Për shembull, nëse ti si njeri, nëse ti si njeri, pisë ke ardhur në dunjë, i kishe pas të garantuara krejt të gjërat çka duhen. Nëse kishe pas çumshin, çka duhet me pije, me pull, menën e kishe pas të atij cili jo i madh. Apo, parë kishe pas sa dush. Po të supozojna i e spisit lindësh milioner apo miliarder, pa fundësisht pare. A ja kështë gjatë dorën i njerin dunjo? Apo, po shemë dhe zërë, ti je fëmi, i kështë 7 vjetë, edhe ki miliona, edhe baba ja thëta, a ka mundësime ha mush një gotë uj? Ti si miliarder, a ja mush gotën me uj? Si ha mush? Pse nuk ja mush? Se ti e shë vetën të pazur shumë dhe ku shokimi ha mush gotën me uj? Por Allah u gjithë qëfar ka bo? E ka bo fëmijën dopë, dëvartë për levërdit e babës dhe nanës, andaj u shumë e natërshme këtojtë, ngritu dhe mushma një gotuj, kemu ngrit. Andaj ti e shë se momentet e parat pavarësijës së fëmijës, kur fillon mu bo në moshën e pjekur, pak pritona, po, zakonisht të ditin, kur janis me ngu babën, që pëtot, sa të ngu, dishka ta di se ki ka bo dë vjetë. Kuroj vogël, pse nuk priton? Sepse o shumë i vartë për levërdit e vetë, levërdit e vetë e në shumë të vartë atë në vjekzën e babës. Kur t'ja njëse, kimi kriju do vjekzat vetat, do pavarësit vetat, atëre thotë, si duqona, Kur o fëmi s'mund të më thon ata. A ndërzë, sigur para mendonin në botë këtë me miliardera. Këtë me para mendon vëzhgë, para mendon. Ti e kije veturën tënde. Më të luksozën në botë. Më luksozën në botë. Por supozoje, se ajo asoj duhet lan djegse. Këtë bota janë miliardera. Apo kush ka me armë ta çit naftën aty? Po shumë ti i thu dikujna hip nxjerri mush makerrin me naftë. Ai thot, apo mush me para mund sot ti më shkoni miliarderit, më thon haç këtu mush makerrin me naftë. Ai thot me mëlbe. Unë ti me ta mush makerrin me naftë. Domthon ti marrë veten, nëse i ki miliardat. E thot dikush haç mush ma veturën me naftë. Ti thon unë sta mushi ti veturën me naftë. Po vëzhgë kur janë këtë çështën nisoj. Domthon pezullot dunjaja. A do vëzhgë largimit keqës, Allahu Gjellë Gjellaluhu me dijen e ti, e ka ditë se s'funksionon dhe njaja. Nuk funksionon. Mirë, po qështë ta mushti ajt me nafti veturën? Se ajt nuk i ka miliardat, ajt është i vartë për qatë mushme, ajt paguhet për qatë mushme. Sikur ajt i shkanë miliarder, a pi shqip një lëzër, ka dhe edhe dokumentar, po mos shkanë e ujtë, asë për dokumentar, asë për filme. Veci që të lajmet edhe ishe. Ishe kur hinë vetura dhe kur dalin. Aja kibri se zen der. Kibri, a qatë shkibër ka se zen dera e kerit. Kur dale, a ki bo kur dale? Sikur që ka përshkujt Allahu gjithë në Kur'an. Wa la temshi fil ardi maraha. Mës estin toki madh. A ki një po kur dalin. Dhe me këto kodrat mija. Jo beti i bubrat si vogël. Një ka qore i vogël. Pse po e ma vetën me të madh? Apo, ti qatë ditë që kanë me të nxerë pi qeverije. Ti ku më ka një palasë kur që tjetër. Qatë ditë që dish pi qeverije. E mi përmejnë rrasët qumë ta. Asë një gram interes nuk kanë më njëzit për tyje. Pa ato dehen me atë pushtet edhe harrojnë. Mos flasmi kur vdese. Hati ma betë këtë tjetër. Aj azap edhe për te azapit. A ma përfolin për ndunja kur bimbi pushteteve, bohën si palacho. Apo, mëse një bojnë cirkus, për me mujtë me shtime kese, tash më një këka pushtetin. E mirë dhe zër, Allah upse reguloj kështu dunjajan, për me mujtë me ecë. A në dhe zër, dunjaja e paramenduar pa sharr është një dunja e paramenduar pa khair. Andaj Allahu gjitha thënë në Kur'an, ne blukum bi shërri wal khairi fitne, ne ju sprovoj me shërri dhe khair, me ju testuar. Me ju testuar. Gjithashtu dhe zër, ka përmend djetarët shumë nga dobit e tjera të sa ti kanë zirë nga do më dhe nga Kur'an e Allahu gjitha dhe nga sunet i pengamberi sallallahu aleyhi sallam. E dyta dhe zër, e keqja dhe sherri është luga e lezeteve. Kështu Ibn Qayyim el-Juzeyri shprehet në disa prej shprehjeve të tij të librit të njohur Shifaul Alil, pra si për referencë, edhe pse kjo është në gjuhën arabe, mirë po kush don më ditë se ku mund të referohemi për këtë temë, është libri i madh i Ibn Qayyim el-Juzeyri, i njohur me Shifaul Alil, domodin është shërimi i njeriu të sëmurë në meselet e qadaz dhe qaderit. Libri i cili gëzon një pozit shumë të madhe në mesin e djetarëve të muslimane dhe o gjallarëve të muslimane. Sherri është luga me të cilën shiohet knasia. Si, thot i bënkajim el-Gjozije, duke e përshuar dhe zër se sebepi dhe ileti dhe shkaku për të cilin Allahu Gjela e ka kryuar të keqen dhe vështisien dhe sëmundjen dhe shpeshar ajo që ka na mundon, është për çfarë arsye vëllazër, thotë Ibn Qayyim el-Juzeyri kështu. Dëgjoni vëllazër. Ne do të mundohem të shkurtoj që ti përmend me disa prej urtësive të tjera që i ka përmend. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyri. Është vendosur urtësia e Allahut subhanehu ve teala që lumturia, knatësia, rehatia s'mund të arrihet posa se kalohet nëpër urën e vështirësisë dhe lodhjes. Pra, Zotë e ka caktu me urcine e vetë. Së në mërin të rahatia pa kalu në urën e lodhjes dhe vështisit. Thot, askush s'ka mundësi që të futët në derën e lumëturis, në derën e knatsis, në derën e rehatis, pos nëse kalon në dyrët e vështisive dhe durimit dhe mbajtjes së rëndesave. Pa i mbajtë gjërat e randa, së në qelë derën e pas të cilës është lumëturia dhe rehatia. Thot, mu për këtë arsye Allahu Gjellegjellu e ka rrethuar gjennetin me vështisi dhe zjarri me knaci. Shiko që ka thonë pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, hadith kanë dhënë Imam Buhariu. Për këtë arsye, thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyah, Allahu xhelal xhelalu e nxjerri të dashurin e vet, Ademin alayhi salatu wasalam, nga xheneti ndërkohë që e kish krijuar për ta. Shikoni Zot, Allahu xhelal Ademin e ka, i thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyah, safi, e ka zgjedh. E ka zgjedh Allahu xhelal xhelalu. Kur e ka zgjedh Zot, e ka kriju për xhenet. E ka kriju për xhenet, në xhenet ka me i prap. Allahu na mëson me i bashkë me ta ya rabbel alamin. Mirë, e ka kriju për xhenet, po pse e nxjerri? Për çfarë e nxjerri? Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyje. E krijoi për xhenet, ndërkohë që e nxjerri prej tij. Nga se urtësia e tij, nga se urtësia e Allahut subhanehu ve teala ishte që në këtë vend mos të hyjet dhe mos të vendoset kamba për përgjithmonë aty, pos pas kalimit të vështirësive dhe rëndesave. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyje. Thot, Allahu nuk e nxjerri prej aty pos që ta kthen me kthim të plot. Po pse e nxjerr o Zot Ademin alayhi salatu wasalam që të kthej çysh duhet? Që ta dish vlerën e xhenetit Allahu xhelal xhelalu. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, felillah. Kjo shpresë në shpreh çudie. Thot, pra felillah sa e madh është begatia e Allahu xhelal xhelalu. Apo i madhështë Allahu të barek e vëtjala. Thot, sa ka në mes hyrjes së Ademin në gjennet, hyrën e parë dhe hyrën e dytë prej dalimit. Sa dalon vëzër hyrja e parë dhe hyrja e dytë. Andaj në hyrën e dytë vëzër nuk ka dalje. A hyrën e pas ka pas dalje. Allahu gjelluala i thot, vë kulla ja edhe muskun ente vë zaujuk e lë gjenne. Na i tha mu Adem bashkë me gryntane hinë në gjennet. Dhe hani ka doni ragaden hiq pa punu e pa ulodh. Apo, shumë shkurt të dhe zërë. Ola të krabë e hadhihi shëgjara, veç shumë su afrot e shkjo pëjmë. Apo, o dhe zërë, s'kish nejt njeri, jo veç Ademi, nëse s'ka nejt Ademi, ka thënë alai sallatë selam, as bitë ti, s'kish nejt kur kush në gjennet, nëse ju kish boj një ti test. Para më të ime një gjennet me thonë, kire kejt i kije, që këtë pëjmë mëse prekë. Kishin shku vite qofte dhe miliarda pa shku me kërku që atëmë si kështë milan. Andaj Allah e bani Ademin alayhi salatu wasalam, diku shtot, ku e dit, në ashtë tonë se kisha hangër, po pëse të ka prundu një asë, përshatë që umitet një hangër pejma ta. A i ka bo pejma të ndalume, ka thonë, halalin e ki me të madhe, veç haramin më se prek, që në të prekna? I gërditet njerit halali, i bëhet zi, katran, minë që se i banë di mua abete me grune vetë. A me dashnorën? Me natë të tëra. Apo, me mujtë telefonin e lidhë këto me nxitëse. Se, mirë dhe zërë, nëse njëri pak mediton, veç pak munal, ku i gjenë lafët, shka folë me dashnorën, pse nuk janë njëtët me halalin? Se shëjtanit e Allah i thotë, hadhe be balë më shëja, që e të duru më 400 saatë. A kësa i thotë, s'kam jetë pa tyën. Mos më nalë telefonin, shtijën kush penali pari. Këtë dhe zënë realitetin. Andaj Allah, pse e nxjerrin njëri në dunja, mi ka dhu qfarë? Kur të hik shpiqës të ti së cikleti, a dilet mo? A dilet? Zdilet, dhe zërë. A këtë bojnë njëzit kur të bojnë gënjo, palate, shpit mira. Këtë miro, apo? Sigur që një khalife i muslimanve e afroj një hoqë për e gjëllarve dhe pasi kishtë të shtri pushtetin e vetë, tha, jep ma një nasihat. Se u tutke. A pushtet shumë, ama zakonisht tash një friga tjetër. Qka i tha? Tha, o prisi muslimanve. Qatë karrike ku je ullë ti, vdi qaj para ti e për mu ullë ti. Që ka shpik? Tha, bo, e kuptova, mjaftë, s'ka në hojë më në dana. Pra, du të me dejke une për marë tjetëri. Që kjo dhe zërë du të me dejke une, shumë e idhë. Shpijen e ki shumë të mirë, shumë të mirë është, e bukur shumë. Ishala ja shef kajrin, shtëpit kete muslimanëve, po edhe t'ju muslimanëve. Por një sen dhe zërë e banë dhimsh me këta, që ti ki me launa ta. Shumë keqë se shpia ka me metë të s'kim konë. Që kjo në shumë e dhimë shumë dhe dhe. A mu në dunja me arë dikush me thanë, e ku më gjetë një ilaqë spelishe. Me bo me dalë, që në shpejt, e dinë ku ka me njaj. Së mu në më konë të mamaj. Me arë me thanë njani, e ku më drejsh një shpi. Si po ishe që të mërina, nuk vdes. Hasha dhe kella, i madhe zdo t'i gjele gjelalu. Qa do t'i bën kajim, el gjëzije. Sfar dalimi ka, kur hinit parën her, edhe dytën her. Thot, si kur për shembol. Çfarë dallimi ka hyrja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Mekë në mbrojtjen e Mut'im ibn Adijit edhe hirë së ti ditën e qlirimit. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam kur është këthije prej Taifit pas e kanë dëbuar, ka hirë në mbrojtjen e njëri prej paganëve, ka hirë do më honë pak si për ullur duke e ndjek e kësë më ra. Kur ka hirë vëzën hirën e fundit fethë, inna fatahna laka fathan mubina, ta kemi shirua Mekën o Muhammed me çlirim të pastër, me çlirim komplet çlirim. E tani vetë çka ndodh kur e ka shirua? Kur e ka shirua por zgjidhë vetë koni mall. Sa Allahu jela e ka bën me hije ç'i duhet. Për me hin Mekën ç'i kët form, çka u dash më bëu vetë? Çka u dash më bëu? U dash më bëu kët lufta të Medinë për me hije kjo. Kjo është vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i cili hyrit para një herë. Ama me hyrje, ta tu hik, mës të mrasin, kur hini ditën her, kur hini ditën her, vëzër, ishte hyrja shumë, shumë më, shumë më e madhe. Thot i bën Kajim, El Gjozije, qëfar, thot, sa ka, në mes, rehatisë e besimtarve dhe knatësisë e tyre, në gjenet, pas, vështisive para hyrjes në gjenet, dhe sa ka në mes knatësijës, të ati i cili, Allahu Gjellë Gjellalu pasi që e ka shijuar shëndetin, e ka sprovuar me se mundje prapja ka këti shëndetin, apo ka qenë fukara edhe ja ka dhanë pasurien. O, dhe zër, i bëka një banë krasime. Sa e ma dhe dhe zër është, njëzit nuk e paramendoj. Hyrja në gjenet dhe zër, pas këtë vështisive, Allahu alem që shka mu shijuaj, o dhe zër. A mu shme paramendu veç vështisia e kësaj bote. Apo, vështësia e varrit, vështësia ditës kiametit, vështësia e pritjes logarijës, tu ta se kemi i në gjenem. Këtë të vëzër, para me në kur hin njëri në gjenet, Allah në mundësof me një Rabbel Alemin. Qështë është ajo, qështë është ajo në gjenet, pas këtë këtëre kër i le prapa. Apo, anë Allah u gjele gjelelu vëzër, njërën prej gjerët se oa përmen, besimtarën në gjenet cila, ha, aminun, sigurt, sigurt, kjo siguria është shumë e madhe vëzër. Sigurt nuk del, nuk vdes kur. Çfarë ndjenje kam u kam vëzër? Veç kur ta mori vesh se vdiset. Hin me medito. Sigur që është shumë, domthon, e frikshme o vëzër, e ftoft o vdekja. Ti veç kur e marr vesh, ti nëse ije në mobilet më të shtrejta në botë. Apo kreti ki je më shtrejtat. Veç vend dikush thotë insani po vdiçke. Apo veç thotë ai kujia shkoj. Ani pse ka dek kushia, veç ti pse e di se edhe unë e muj me dek, të gërditët me automobilje, me kushin, me derë, me kej, pse, s'ka ku gjabi kësa e dunjaj, dhe kjo është e vërtejt, allë zërë. A në dhe zërë, tani thot i përnë kaj me gjëzja, a mund të paramendojsh pa këtë të rëvërshqësive, sa dhe zërë e shion njëriju, thot i përnë kajim, El Gjozije, si e shion udhëzimin a i cili ka qeni humbur. E që kjo dhe zërë është njëra prej gjëra të cilat, shpesh na mungon neve në mesin e njerëzve të udhëzuar. E trajtojnë do vetën dhe me pise ka në le, ku e ka pi qumshtin e parë, bismillah, e ka ditë fatihajën. O dhe du të me ndije urzimin si flad i madhë, se ti e konë zhegin edhe vapën e dalaletit. A dhe dhe të Allah u gjela për nga mberi tonë, së sellem, e lem je gjitë ke jetimen fe awe, o vëgjet e ke dhalen fe hede. O Muhammed, ti e konë jetim, Allah u të ka strehue, ti e konë pashpalje, s'ke dit asë mu falë, asë ma gjëru, asë kur gjo. Allahut ka udhëzue. Dhe zërë, na, që kena ditë, dhe zërë? Mos ta trajtojnë anë se simpi, na e na të udhëzumë para se me le. Ka dole dhe t'i udhëzumë avonë, t'ja adi periun që e kje tu i humbur. Mos flasmi për humbje mre në udhëzimit. Ajo është temë vetë veti. A në është ka do t'i më kaj me gjëzije. Sa i lezet që mos të udhëzimi pas devijimit, pas e qëfar thotë? Thotë, sa e madhe është ndjenja ati cili zemrën e ka pas të shka përderdhur, pastaj është mbledhur për Allahun subhanahu wa taala. Pastaj thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyë, thotë edhe si është ai cili i gëzon disa prej gjërave të cilat i përmendëm, por nuk i ka shijuar këto dhimbje. Ata që kanë pasuri, ata që kanë komoditet, pa i shijuar të kundërave se nuk i dinë. Andaj Omer Khattavi vëzën një ditë për ditë dhe filloj me qajtë. Filloj me qajtë bashkë të pa shumë musliman. Hinën musliman, jo arabe, kështu me ratë dhe filloj me qajtë. E ata i thanë, oprisi muslimane. Po ta nuk ka be vakti tash me qaj. E jo tha bashkë se tash a vakti me qaj. Tha pse? Tha sepse tani fillojnë islami mu cuptuhe. Tha pse cuptuhet? Qërëz e që ka thonë? Ka thonë se janë tuhin disa njerëz në islam. Nuk e din qka o gjahileti. E qka i bje që kjo dhe zërë? Thot i bënkaj i me lëgjëzije në shpegimin e kësaj në vendet tjera. Thot sepse a i cili nuk e din qka o gjahileti, gjatë kureshës për ta provu, ka mundësia e le islamë vishë ta provu e qka është. A sahabët e kërkuan gjahiletin dhe e shijuan dhimtin e kësajna, kur dhinë në islamë zdonin me një për këta. A ti në e shkri dhe ke gjahiljet, kur zbrit këtë një ajet, shiku shka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Budherrit radiallahu an, kur i tha Bilal i tha nanën e kitë zezë, qka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha ja e Budherr, o e Budherr radiallahu an, ka qenë plak o dhe zë. Parëm në plak, musliman, sahabe plak. Kitë pekurit janë mledhë të ajë. Tha, o e Budherr, ala o gjahilet pas këti. Ala pas këti, se në sigilan gjahiletit. Qka i tha e Budherr në transmitim? Tha, ja Rasulallah, ala kiberin, unë e gjahila plaka. Dhe zë sot një trivit, mi thonë Allah, pak se si gjahil posilësh, i jetë hatri. Dove që ka njësë mu falë namaz, mi thonë Allah, ka dalë se nuk e bo sahabe, Allah. Ala i ki, a i disa gjahilet e ki me e këti. Ti pak me të zgjidhë e dina, pak me të lirue, a vëllon, e i këthen kreta të shka i këpas, në du të më vërcu e zemrën. Shka i tha, ja Rasul Allah, tha, unë e tu kom plak gjahila. Tha, po. Tha, a ja kesha nanën? Po, e për që përdo? A i ke thonë nanën e kitë zezë? Ku e gjetë në islam me i thonë nanën e kitë zezë? Qa ja nanën e ka zgjetë me po të zezë? E kjo vëzë shfar argumenton? Se njeri vëzë kur merë një begati pa e ditë kundër tën, e shka përderë. Andaj shikon vëzër ulemat e muslimanëve, të cilët gjatë arritjes e ilmit janë lodhë. Janë lodhë shumë. Ai nuk lunë me ilmin në vletë, vëzër. E shikon njësot njëzër që kanë bërë, vëzër, me ilmin. A be thatë më stamaja e hoxha vetën me të matë, se kejtë kena Facebook. Po ti Facebook ki, po ilm s'ki. Ti Facebook ki, po ilm s'ki. Ti sa dush në nëshmoj e ilmin, ilmi jo në shtrajnë. S'ta jep kërkush pa pare. Ani ti mund është me lezu sa dush Facebook. Prap nuk di. Pse? Sepse nuk është e njëjtë vetëraj që le kam mësuar Kur'anin duke paguaj të dhimbta, duke të nda kohë. Nuk ka njëri i cili vetëraj ja kushton fejes këtë jetën e vet, edhe njëri ka luks, kur të muje çel pak hajta shosha kaçi në bari. Nuk ka njësoj vetëraj. Nuk ka njëri i cili ban gurbet për ilm, edhe njëri i cili se ka do as kardikën më të vogël për ilmin. Ata ti shau lemat e mdoj, sikur se një njeri e një e ndali Ibrahim an-Nakhaiun, rahimahullah, dietari madhi i muslimanëve të parë. Tha, o hoq, këtë ilm kër e jepni, shumë be jepni me krenarit madhe. Së të kanë qëllë dhe zësikun pazar me e qitë. Tha, po, ne e japëmi së kjo e shtrejt. A kini po njërës dhe zërë? Mi tha njërët, ka zëmë i për ku i ki altantë, mi njërë të jeshtë në dyshim ta. Kusë ka që u vëti? Honi, miki, o më pëse po vetë ku i ka altantë. Ata për ilmin dojnë, ale ma letë mi të retu. A be thot, ka zoi ketë. Qish ka zoi kretë? A me ishi, erni, njëri pilar të Ameshi dhe i tha po të shodë do pun të i bo vepra, caktume. Tha sigurisht të kitë me hadithi kije këto 100% me hadithi kije, se gjdo sen që ka banë mu hadithi është me hadith. Tha po është e vërtet. Tha hajtë kalzomi që të hadithi me të cilat ti punon i ban këto vepra. Ani tha si të pritësh një vjet. Apo dhe me a do me i di që të hadithi po si të pritësh një vjet. Tha transmitu se kam prit një vjet. Mas një vjetëve këmë shkoj këmë thanë, këmë prit një vjetë, apo mi ka zënë hadithët. Ata ka thanë, e qëta është po, se e meritojshë. Një vjetë ka prit, sa mi ka zënë, 5 hadithët, 6 hadithët. Vëse hadithët ka qenë shumë i shtrejtë, të kone mu hadithëve, pëse, u me të ka zënë ti një hadithë, me të sinën ti e fiton gjenetin Allahu Gjelluala, ti nuk mundësh me morë që i shdush ata. A në dhe zërë, edhe sot, jemi të jetu krizën e informacionit. Ku njeri me nëmë, pëse e ka një Facebook, pëse e ka një Twitter, pëse e ka një telefon, si i ka një 4-5 libra të shpia, a unë s'kam nevoj për kërkan. Nuk ka kështu ilmi, vëllezër. Ilmi o i shtrejt, Kurani o i shtrejt, tefsiri o i shtrejt, hadith o i shtrejt. Sa i shtrejt, vëllezër? Sa i shtrejt? Sa më përmbajtja e shtrejt? Sa kushton me ta bo tefsir kul hu Allahu ehad? Sa kushton? Sa është përmbajtja? Kul hu Allahu ehad, thua e është Allahu një. Sa ka shmim që kjo, vëllezër? Nuk e kjo në kalkulatore. Po për këtë arsye kjo është e shtrejtë. Mos gaboni, vëllezër, asnjëherë më jam mundsu. Qoftë ai 20 vjet i uzum, 500 vjet i uzum, me ta leju ti, me ta sulmue titullin e ilmit, adresën e ilmit, titullin e hoxhës, a besë edhe ki njeri, jo, a besë nuk o pengamber. Dhe zë që të njerëzit ju shkatrojnë pa këthyshëm. Ta prish zemrën, as Kur'an mos u ngon dëpiti kujna. Pse? Se te këto ilmi nuk ka vlerë, dhe zë. Ilmi nuk ka vlerë vetë veti. Pse? Sepse këto nuk e shojnë ilmin pjesë për bërse dhe do mos doshme për me hinë gjenetin Allahu Gjellë Gjellalu. Dërsa Allahu Gjellala pengamberi s.a.s. veç nisan i ka thonë lipe me të madhe. Këtë sinit i ka thonë mësëllip, mësëllip, mësëllip, këta mësëllip, edhe këtë mësëllip. Qaj ka thonë lip? Nuk ka në Kur'an dhe zër, veç se i ka thonë, jo, kjo nuk duhet, kjo, këta ma pak. Veç nisan i ka thonë, kësta lipe me të madhe. Dhe kur rabbi zin një ilme, ka thonë ozo shto ma ilmin. Dhe ti e shërë sot njëzë i thonë, s'kena nevoj për ilm. Që kena nevoj dhe zër, për gjehl, për ignorancë, e lusme Allahun që Allahut na përmirëson, ja rabbel alemin. Ana dhe zër, thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, wa qad sabaqat al-hikmatu al-ilahiyyah an al-makarih asbab al-ladhat wa al-khayrat. Thot, ne urtsin Allahu Jellal Jalal osh parapri ne urtsin e Zotit q vështirësit vini re kësaj fjale. Vështirësit janë sebeb për krejt tal knacit dhe të mirat. Pra Allahu e ka shkruajt, e ka bën liç. Urtësia e tij ka kërku q çdo khair del ka nga vështirësia. Kështë e ka po Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, sikur që ka thënë Allahu te bareke wa ta'ala, përmendëm ajetin, ajetin e luftës, ajetin 216 në surën el-Bakara, pas e ka cituar poezin nga poeti, wa rubbe ma kana me kruhun nufusi ila mahbubiha, sebeben ma mithluhu sebebu. Thot poeti, thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, ndoshta ajo që ka e urrejnë shpirtrat, është sebep me shku të atët që e dojnë shpirtrat. Ma dhe thotë qëfar sebepi është kjo. Pro sebepi ma. Pro ka mundësi dhe njëri ju e ju rejnë disa gjera. Apo, por në fund e shërë se që të të rejtë urat, e kanë qute të gjera të cilat ja kanë ma të mira se sa, se sa atët të cilat ka kaluar në për to. A në dhe zërë, shkurtimisht, shërën e ka kryuar dhe ka dhe në lejë Allahu gjera se të egziston për çfarë, që me mujtë nemi shiju gjerat. Zoti shijonim gjërat pa e pas krijuar Allahu te bareke ve teala, pa e krijuar Allahu te bareke ve teala sherr. Tani vëzërvim te një pikë tjetër shumë interesante, të cilën e ka përmendur Ibn Qayyim el-Juzeyyah, e që është trajtimi i sherrit në bazë të njohjes së Zotit dhe cilësive të tij. Kush e njeh Allahu xhelalu me cilësitë e tij, do ta dinë se Allahu xhelalu me cilësitë e tij, çdo cilësi e kërkon çfarë? Çfarë kërkon? Atë me të cilën e lip cilësia. Tu ta shpjegojnë a me lejnë Allahu të barë e kjo e tjala. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, urtësia nuk plëtsohët pos me krijimin e gjërave të kundërta, si nata dhe dita, lartësia dhe cekësia, e cila është poshtë, e mira dhe e liga, e leta dhe e randa, e ambla dhe e hidhura, eftofta dhe nxehta, knatësia dhe hidhësia, jeta dhe vdekja, sëmundja dhe ilaçi. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, krijimi i këtyre gjërave të kundërta me njëra tjetra apo përball njëra tjetrën janë shfaqja e urtësisë të mrekullueshme të Allahut subhanahu wa taala. Kështu Allahu xhela e ka shfaqur kudretin e madh të tina, e ka shfaqë Allahu gjera dëshirën e ti të ekzekutuar. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, dhe kjo është pushteti i përsosur i Rabbul Aleminit, i Zotit të bareke o tjala. Vini resh ka thot tani dhe zër. Thot, supozimi dhe përfytyrimi të imaginosh se pezullimi i krijimi të këtyre gjërave të kundërta, ha, dhe krijimi këtyre gjërave të cilat shkojnë në të kundërtat me njëra me tjetërën, thot kjo është palca e pamundësis. Jo pamundësis se Allah s'ka mujt me ba, por kjo nuk i kishra dunja më. Si shkan më dunja, si shkan krijim për me adhuru Allahu Gjellë Gjellalu. Si kështë të përnejme se njën nga urësit e krijimi të sherri cilë adhëzër, adhurimi Allahu Gjellalu. Njerëzit do ta adhuronin Allahun xhelala, mos më ia u qua Allahu xhelala vështirësi. Asnjëherë. Ma dhe njëra prej sebebëve që njërës të lani adhurimin është edhe, edhe pavarësia, pavarësia e madhe. Dë gjënë dhe zëtani shka thotë. Tha di më kajim, El Gjozije. Çdo cilësi e Zotit, precisive të ti, Subhanehu ve Teala, ka urtësit e veta dhe gjërat të cilat i tërheq me vetit domës dëshmërisht dhe gjurëmët e kësaj cilësie të përsoso. Pra Allah u gja ka shumë cilësi. Si cila cilësi dhe si cili emër ka urtësi, ka gjurëmën dhe ka gjërat që i lip domës dëshmërisht këtë cilësi. Aba, thot Ibn Qayyim El Gjozije, thot, andaj urtësit dhe gjurëmët dhe kërkesat e cilësive të Allahu te bareke ve teala nuk lejohet në univers, por është e pamundur që të pezullohen, që të pezullohen. Thot, si për shembull, me shembull e kuptoni më lehtë. Si për shembull, cilësia e Allahu xhelalu ala i gjithfuqishëm. Çfarë kërkon me vetin, Zot? Çfarë tërheq me vetin? Kur tërheq me vetin se Allahu ka fuqi mbi çdo send. Për shembull, Zot. Supozoje, nëse diçka kish shumë Allahu të më dalë pi kontrole. Çikjo dalë pi kontrole, cilën cilësi ja rrezikon? El Qadir. I plot fuqishëm. Pse nuk i del kur gjo pi kontrole? Pse ket i kalon me diçka të pritmetave? Që mos më mund të dalë pi kontrole. Për shembull, Zot. Nëse njeriu, Zot, nëse njeriu e kish ditë sekretin, mua zgjësua. Mua zgjësua, jo me vdek, ka dallim. Me vdek i thonë mot. Muaz gjësu i thonë adem. Muaz gjësu komplet. A do të kishë përdor? Po do të kishë përdor. Por shemë dhe të Allahu Gjellegjellu huna ka treguar në Kur'an se banorët e zjarit, pas dhimjeve të mdoja në zjarit, zotin arrujt nga gjendja banorët e zjarit, i drejtohen ati cili kujdeset për zjarit, i cili e kalon Allahu Gjellegjellu kujdestar të zjarit, Malik. Qka thonë dhe zërë? Thonë, ja Malik, li e këdhi alejna Rabbuk. Shiko shka kërkojnë dhe zërë? Thonë, o Malik, o ti cili i të ru gjenemin, thuj zotit tanë, se na me paskon që shduhet, kishë mi thonë zotit jonë. Po na jena pagan, jena kafira, thuj zotit tanë. Qa mi thonë dhe zërë? Let na azgjësoje. Jo me dek, se me dek, let na azgjësoje. Mos tjena me fare, ishë mos tjena. Mirë dhe zërë. Si kur njeri ju t'i shkon qaci fuqishëm me ditë sekretin që qa zësot, a e kish përdor? E kish përdor. Pse se di? Sa janë kadir. Inna Allah ala kulli që inë kadir. A e kuptom se krejës atë ketë janë varë fëra dhe zër? Mos me mujtë me dalë ku gjopi kontrole. Thotë Allahu, thotë i mënkaj i me gjëzije, cilësia Allahu gjele gjelalu hu kryuës. Qka kërkon me veti? Krejësa. A në shkoha shumë krejësa, pse? So është kryuës. Cilësia Allahu gjele gjelalu hu razik, rëzak, el muati, el mani, el dhar, el nafi, el muqaddim, el muakhir, el muiz, el mudhil, el afu, el rauf. I kemi morë këtë të emra, vëzër. Këtë të emra i kemi shpegua emër për emri. Këtë që të emra, vëzër, kërkojnë, qëfar? Furnizusi. Qa kërkojnë furnizusi? Të furnizuar. Aja, është furnizus, Allahu? Po. A ka me di kush pa furnizim? Jo. Allahu Gjellë Gjellalu është el muati, a i cili jep. Ju jep Allahu te bareke ve teala. A është pengues. Ka të diguj që se jep sa doj, po jep sa doj e vetë subhanahu ve teala. Allahu ja është el muqaddim el muakhir. Allahu di kanë qenë përpara, di kanë le prapa. Mirë dhe zot. A mundën dikush që ta me largue? Di kanë Allahu e kanë gritë më nalt, di kanë më poshtë. A mundën ndryshon? Jo, pse ai ka vendos subhanahu ve teala. Tadi ibn Qayyim el Juzeyyah, çdo emër prej këtyre emrave, çdo cilësi prej këtyre cilësive, kërkojnë gjurmët e veta dhe gjykimet e veta. Andaj thot ibn Qayyim el Juzeyyah, thot nëse do të pezulloheshim këto cilësi nga Zoti jon te barek, nga e krijuara, nga i furnizuari, nga ai i cili i falet gjunahet, nga ai i cili mëshirohet, nga ai i cili i shlyhet gjunahi, çfarë nuk do të ishte cilësia e plot. Nuk do të ishte cilësia e plot. Thot gjithashtu, sigur këto cilësitë e Zotit te bareke ve teala të pezulloheshin nga gjurmët e veta. Do të, për shembull, thot sikur krejt krijesat, të ishin të bindur ndaj Zotit xhelel xhelal dhe adhuruese të Allahut te bareke ve teala, do të pezulloheshin një varg emra dhe cilësitë Allahut te bareke të bare kjo e tjala. Për qembur, thot Ibn Qayyim al-Juzeyyia, si do të dilte në pah cilësia e faljes e gjunahit nëse s'ka gjunaqar? Allah emnin e ka Ghafur, e ka emnin Tawwab, e ka emnin Afu. Apo, këto emra jatë Zotit Gjellë, a i ka emra, cilësi i ka këto. Mirë, nëse s'do të kryon të Allah u gjellë, asë një kryes që zgabon. Qish mi a falë dikujna? Andaj me laqët, ka ndam pse pe kryon Ademin, se ato s'kanë bo gabime, se kanë pa që ka nevoj për një kryes njëri. E Allah u gjellë që ka tha, tha unë e di pse kryon, ju nuk e dini, të di për Qayyim al-Juzeyyia. Sikur Allah u gjellë t'i bënd të kitë kryesat adhuruse ndaj ti, duke mos përjashtuar asni sen. Si do shfaqe cilësia e faljes, cilësia e shlyrjes, cilësia e tolerancës, cilësia e hakmarjes, cilësia e krenaris, cilësia e pushtetit, cilësia e drejtësis, cilësia e urësis. Qysh kishin më shfaqe këtë to? Këtë të gjëra. Si do dilte vendosja e gjërave në vendin e vetë nëse krejt njëzit ishin kanë një njëri? Gjustishe e urësis Allahu të bareke vë tjala. Të di më kajim, al-Juzeyyia, si do të ishte pushteti Allahu te bareke ve teala mbi krijesa nëse ata s'kishin pas mundësi pas më kanë të bindur Allahut dhe Allahu subhanahu ve teala. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyia pas disa prej fjalëve, andaj thotë kërkesa apo supozimi njeriu që mos të ekziston kjo laramani në ekzistencë është ignorancë prej tina. Kur thotë njeriu mos të ketë sharr, çka do thotë? O ignorancë e tina, nuk e di se si i shkon e kundërta e kësajra. Pastaj ka përmend Ibn Qayyim al-Juzeyyia një numër të madh të cilësive të cilat na merr kohë të gjatë nëse i përmendni. Pra nëse e merr çdo emër të Allahut te bareke ve teala përmend Ibn Qayyim al-Juzeyyia në Shifaul Alil, çdo emër i Allahut dhe çdo cilësi Allahu xhelala e kërkon gjykimin e vet, gjurmën e vet, kërkesën e vet. Andaj Allahu xhelala ka bërë Rahman. Allahu gjelë e ka ba, laraman, do më dhanë, eksistencën e krijesave. Urci tjetër e krijimit apo lënjës së krijimit të të keqe cilë a vezër, është se Allahu gjelë a vezër dëshiron që të falëndërohet dhe të falë gjunahat. Apo, andaj vezër, supozo njërzit nuk ju mungon asë një sen. Supozo s'kish pas mundje heqë, vështisi heqë, lot hiç, luft hiç, përplasje hiç. Asnjë lloj sen ça supozohet i keq mos më ekzistuar. Ka nga do të vinë të vëzë njeriu të më falënderojë. Çish kish më ditë se shnet janë shumë i madh. E më thon elhamdulillah. Çish kish më ditë. Sa kursi ka mungu diçka. A keni pavë se kjo në tabiatat e njerëzve që thotë janë rrit komoditet, ai nuk di faleminderit. Njerëzit që thotë kanë janë rrit miliona. A në është a baba, a ka në fukara, ka kalun në gjendje zëngillëkit. A je dhe a je se harron do shta. A ma i fëmija i vetë cili ka këtë kushtët. Qka ba dhe zër? Ba të jo falëndërues dhe Allahu subhanehu, subhanehu e tjala. Gjithashtu dhe zër, sikur njëzit mësë të gabonin fare, edhe mësë të pak ke e keqja. Ata qështë do të bërë dhe zër, të ube Allahu gjelë gjelalu. Ka thonë pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, adhinë se ka zër imam muslimi, ka thonë aleyhi sallatu sallam, lau lem të dhni bu le dheheb Allahu bikum. Sikur ju mësë bëni gjunahe, Allahu ju shkatron juve. Pse Allah ju shkatron? Pse ju largon? Thot, pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa la jaa bi qaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikur ju mësë bëni gjunahe, Allahu ju marr ju largon. I bie do njerëzit të tjerë, të cilët bëjnë gjunahe, e gjunahi çka është, o Zot? E keqja. Ma e keqja është se gjunahi s'ka. E mirë, pse ju largon juve? Për ta sjellni popull tjetër që bën gjunahe, që ti kërkojnë falje Allahu xhelal xhelalu. Për me nxjerr Allahu istighfarin pe atij që bën istighfar e ka kriju të keqen. Apo andaj Allahu xhelal thot pejgamberi selam fa yaghfiru lahum. E Allahu ja fal atyre. Pra për me ta fal gjunahe, Allahu xhelal xhelal don me ta fal gjunahin. Për me ta fal gjunahe duhet të ekzistojë keqja. Sikur mos ekzistonte e keqja, kjo nuk do të ndodhte fare. Zot kë çfarë manoj kish pas vetëm me thona estaghfirullah el azim, nëse s'kishe pas mundësi me bokeshti. Çysho estaghfirullah el azim. Çysho por çem Allah zot fal me gjunave, nëse s'kish ekzistuar keqja hiç. Si shka se mundu? Vetëm Allahu nuk na ka krijuar në këtë format dhe në këtë strukturë të cilën e paramendon ateisti. Gjithashtu dhe zërë prej urcive se të kam përmend djetarët në këtë kontekst ka shumë dhe zërë, për shkak se më së të zgjasëm këtë temë, nga se është temë shumë e gjatë, do t'i përmend pak më shkurt. Gjithashtu dhe zërë prej urcive cila është mundësia që njeriu dhe zërë ta ndijen begatin e gjërat e sa t'i shion. Allahu Gjile Gjile dhe zërë ka kryuar të njeriu shumë prej begative. Sigur njeriu mos prekej nga të këqijat, zdo të kishte mundësi asnjërën për e këtyre begative të shion. Por që e më vëzër? Njëri u vëzër, sa më syqel që është për të kundër të begative, aqë më falëndërruz dhe më shumë i ruan, qëfar? I ruan begatit. Njëri për e tërë, vëzër, i quajtur, është i njohër, i quajtur Lewis, i cili e përshuan këtë formë, vëzër, ndjeshmërin e begatis së njëriut në përmjet të këqijave. Çfarë thotë Zot? Thot, normala, ata e përdorin God, Allahu, ne e themi Allahu Gjele Gjelaluhu, Subhanehu ve Teala, thot Allahu Gjele Gjelaluhu, na vjen neve dhe na kushtimisht fjalët e atyre që zbesojnë, në mënë mirë në Allahu Gjele Gjelaluhu, qofë për krishterve, apo për jehudive, nuk i përmbajme neve genë për genë, por ideja është e qartë. Çfarë thotë Zot? Thot Zoti neve na flet ngadal, o fjalë e ateistit, na i besimtar, por jo prej muslimanëve. Allahu Xhelel Xhelalu na flet neve me z jo të lart kur na jap të mira. Ha. Flet me dialog në vetdijen tonë. Ndërkohë që megjithëse Allahu Xhelel Xhelala nuk përshkruhet në Islam me këto fjalë, ndërkohë që e ngrit zanin, ha, kur kemi dhimta, thot e tër kjo çfarë është që ne t'i kthehemi atina. Pra, manaja kelami cila, dhimta vëzër pse vjen dhimta? Dhimta vjen vëzër për me than e kin një zot du t'më shku të aj, e kin një zot du t'më ju kthi atina, e, që kjo smundje pse tër Allah s'ka nevoj me t'ashtu smundje vëzër, por ti nuk mund është me shiju duan për ulljen, ibadetin, krejt të gjërat sa ti të lidhin me Zotin tanë pa të artë të këto. Dikush thotë, ej, une jam i mirë, s'ka nevoj me marë kjo. Jo, se në shion ti. A di që shion kjo me thonë? Kjo është me thonë kështu. S'ka nevoj mu me marë, e tja për me piju, e di une, e kam alarmin. Jo, mës me tarë dhejtë të s'piju i kur. Mës me tarë uria të s'ha buk kur. Por janë njësë barki me të bo probleme dhe ti thukua buka. Bire lufton për buk, bire mund shme mit njeri. Apo, e kemë njësë kur janë të undo dhe të vrasin. Për së farazije, pëse ka mëni alarmi shumë lartë. E pse o vëzër Allah unë e qënë këtë dhim të neve? Për me thonë e kini Zot. E kini Zot është mjukëthi atina. Adaj, Zotë i onë të bare kjo e tjala. Me qësë të da vëzër ne nuk i përmbajemi shprejeve të këtyre njëzë. Nga se vëzër kjo dhe argumenton, si sa bërdobi, se kur njeri nuk e njefë Allah unë gjallë, nuk e ditë se si shprejet Allah unë gjallë. Nga se Allah nuk i përshkruat e ngritë zanin, flet ka dalë, nuk i përshkruat në këtë gjëra, po këto janë nga panjohuria e njëzë dhe zilat nuk e njojnë Allah unë subhanehu vë teala. Këtër alëzër, prej dobive të eksistencës dhe shërë cila është nëzirja e vlerave morale nga njërzit. Në brendinë e njërzit alëzër ka një grumbull të matë të vlerave të cilat nuk dalin në shesh pos pasi që të shkundën nga vështisit e kësaj bote. Pra njëri u vëzër, kur se kishë ditë sa mundet me duru nëse si vjen sprova. Andaj këni po njëzë vëzër pas kalim të disa presërë, shka thotë, s'ma ka morë menja se baj sabër, ama njëri po baj ke sabër. Andaj në urcite njëzë shka thua vëzër, njëri o maj forë se guri. Ka e ka kuptu kësta, sa maj forë se guri. Se ti e merë gurin, im shonë me të shka matë madhe, thejet, e merë njëri o vëzër e përplas, andej, këndej, zdorzohet. Andaj në fjallën Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, këtët Allahu Gjellë Gjellaluhu, se ka kryuar njërion fi kebid. Hasan al-Basriju, kër e ka komentuar këtë ajet, apo, që ka të smetu imam Ibn Gjeriri, e tabari në komentin e tina, që ka thonë dhe zërë? Ka thonë, la ju kebidu, mithle mu kebedeti Adem. Ska në krejesat Zotit që duron në vështisi si Ademi dhe Biri Ademi. Njeri sa duron dhe zër, kërkush nuk duron. Njeri sa duron, kur kush nuk duron. Njeriu veç trupin nëse ja merr, on ja ndal arterien, atëra mos ka shkat bojse, te kalon. Derisa ka gjak që qarkullon. Ai me shpirtin e vet mundot, apat me te kalu, Pse? Allahu xhallahu zot e ka bëu shpirtin e njeriu me durushum. Pse? E ka bëu gatë për me një xhenet. Andaj ti çuditës tu, çish duron be ki? Çish duron ki? A keni pojë zot për dunjas adoroj? Me ditë të tëra, me muaj të tërë, me vite të tëra, për çka? Në fund i thu, rezumeja, epilogi i kësaj, po ti s'ja, si të bash shtëpinë dikata. Çka ku e kam shtëpinë? Domo përsa do dikat, ti thu, a ke arsyeshme këtë çto me unë dhe mi dhan? Po po, normal. A nuk është vëzër e arsyeshme për xhenetin e Zotit Xhelel Xhelalu të pafundshëm që njeriu me dhan maksimumin? Po. Andaj vëzër, njëra prej urtësive të Allahut subhanehu ve teala në krijimin e të kësijave, cila vëzër, është njeriu ti nxjerrët në pah, çfarë? Durimi i tij. Bujaria e tij, fisnikëria e tij, sadakaja e tij, namazi i tij, morali i tij. Etjerë nga verat e Zotit subhanehu ve teala që i nxjerr nga njeriu. Sikur mos të ishin vështirësi vëllazë, si do të dilin pa? S'ka mundësi me dal pa vëllazë. Andaj Allahu e shkund njeriu me vështirësi, me bela, për çfarë vëllazë? Nga se i janë nxjerrë prej tyre të mirat. Andaj pejgamberi jon sallallahu alejhi vesellem vëllazë, nga vështirësitë e mëdhoja i ka vërtetuar të kundërtat. Andaj pejgamberi jon sallallahu alejhi vesellem çfarë ka thënë? Ka thënë eshaddun nasi bala'an al-anbiya. Njerëzit me mas shumë di bela, kush janë? Pejgamberët. Thumë el emthalu fel emthal. Pasaj ta që ka janë mangadatyre. Pse? Se ma shumë bëjnë durim. Pako dhe zërë, një dit e pejgamberi s.a.s. me pasjetu na, një dit të atina. Me vërsisit e atina. Njeri ju ishë dërzume me të parën. Ja një skejnë për jo ka zërë dhe zërë. Nga Kurani Allahu Gjellë Gjellalu. Një grua e ndershme e madhe me pozita Allahu Gjelluara, s'ka mujt me i duru disa qasës që i ka duruë Muhammed e Selam të njëtën, apo pengambert Allahu Gjelluara të njëtën, Mërjemi Aleyha Salatu Ves Salam. Mërjemi dhe zë kër i ka arë lajmi se ke Mehmet shtatë zane pa burë, edhe është qështje e kryer, i ka thënë Allahu Gjelluara, mërjemi Gjibrahil dhe Aleyha Salatu Ves Salam. Që ka thënë dhe zërë, zërën Mërjemi? Mërjemi është grua nana e Isa, apo? Dhe babën e ka pas që një surë që jemi të shpjeguar tani, komplet surja e merr emrin e babës Atina, Ali Imran, familja Imranit, familje devotshmeve. Kur i ka ardhur lajmi se ti ke me mes ta zon pa burr, çfarë ka thënë Zot? Ka thënë ja leiteni mitu qabla zalik. O e mjera une sikur të kisha kone dekt para këti momenti. O e kun të nesje mënsije, mështë të më kishë përmen në dunja, kur kush ishë mështë të më makëshë, mu harroft emri shka dojnë Allah. Kështu e kam përdurë dhe Arabët. Pse o dhe zërë, se qysh ka mu balavacuune me këta? E janë balavacuune për nga mbertë edhe matë moja se kash, edhe kanë durue. Nëse e ka, Allah u jo e ka kryuar, jo burrin sikur femrën. A dhe zërë njerëzit, s'kanë mundësi që të shfaqen për tyre vlerat e tyre dhe gjërat e mira të tyre derisa ata të ballafaqohen me vërsësi. Dhe këta vëzërë ka përmenë Allahu te bareke ve teala në disa prej ajeteve, për shembull në surën El Ankebut, Allahu Gjellera ka përmenë ajetin 2 dhe 3, gjithashtu në surën El Enbiya, Allahu Gjellera thadu ve nebluukum bi sharri wal khairi fitne, ne ju shpërvojmë juve me sharr edhe me khair që t'ju shtim në test, por që ta nxjerrim të mirën nga ju, që të ndale për juve ai cili është i hajrit edhe ai cili është i sherrit. Gjithashtu dhe zërë Allahu Gjellera ka përmenë në shumë prej ajeteve, do t'i referohemi vetëm me sure, në surën Sad, ajeti 27 e më andej, në surën El Gjathie, ajeti 21 e më andej, në surën Ali Imran, ajeti 195 e më andej. Të gjitha këto ajeteve çfarë argumentojnë? Argumentojnë se Allahu Gjelluara i nxjerr nga vështirësi, nga belat, Khajrin e madh. Urtësi tjetër vëzër, që Allahu Gjelluara ka krijuar sherrin dhe e kalan që të ekziston sherr, cila vëzër, është që njeriu ta bartë në tëube, në pendim të Allahu Subhanehu Teala. Shpesh vëzër njeriu zhytën gjunahe, dhe haron Allahu Tebareke Teala. gjitët nepshet e veta, knacit e veta, haja e vet, pija e vet, edhe harrohet. Vallaj, disa njerëz ndoshta shpesh na i përmendin disa gjëra shpesh po duket si zbavitse, po ato janë shumë dhimbshme vëllazë. Vallaj, Milan disa njerëz më thon, a kishe tu 700 vjet pesh me hang me pije dhe digitronin e televizorit dorë, thot po. Kur se kisha ndruar? Televizor, ha buk, rre 700 vjet. Veç nejti të mgoje. A jeti thonë kësa, vëllazëra? Jeti thonë, me shku jeta, ka disa njerëz vëllazë, s'ka. Jeta vetë çka dihet për atina, pak shih televizor shumë. Apo, që ka së? E ka si të lëzorë? Në vazhdimisht. Ko jetë, dhe, ko, që ka boki? Qëfar vlera kanë zirë kënë dunja? E kështu më ratë. A në disa njërë zërë, zhjitën në epshet e veta. Zhjitën në kanëmët e veta. Si cëli me epshin e vetë, zërë? Dikush e kanë syrete, në pamjet grave. Dikush e kanë filma, dikush e kanë pare, dikush e kanë fuqi. Dikush, si cëli e ka vëzë nërë, në një loj epshin e vetë. Dikush e kanë ngrindme, sën ripa u përlalla. Dikush e kanë bërtitme. Si cili e ka, dikush e ka më ja dit, namin. E kështu më rrasë, unë jam i madhë. Së për di njerëzë sa jam i madhë. Së po më shojnë, e kështu më rrasë. Këtë jam vëzër, epshet e njerëzë. Apo, e mirë vëzër. Allahu Gjelluala, Allahu të barek e vëtara. Për mi ullë njerëzë që farë banë. Thëtë Allahu Gjelluala, duke përshuar gjendje në bibit e Israelit. Në surën El A'raf, ajeti 168. Wa belaunahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, ne ishtim bela bitë Israelit, me të mira dhe të këqia. Pse o Zot? La'allahum yarji'un. Nështë ta i këthejnë Allah. Pse o Zot ma qovet smuje? Po edhe sa dhe ishtë, edhe sa me të pritë në tije? Mirë dhe zë, me e lanë njerën, me e lanë, kur e kime vla njerët më këti ka Allahit? Që veshtë i sosit dhe të sa punë? Po kur e në të punë, Allah? Po Allah, që në vërstisi që pa qare kime anë ti të njerë mu falë. Pse? Sepse me të vetë ti e ti kur zë vjenë. Me të lanë ti e ti kur zë vjenë. Me lanë dhe zë njëri unë pavdekshme. Mi thanë pavdekshme. Supozoni kështu dhe zë. Mi a pas lanë njëri ju të kështu. Këshyre, vendosë ti kur kime arë në kjeret. Vendosë ti kur kime arë në kjeret. Edhe me editaj se gjeneti është kështu kështu kështu i mirë. Edhe dunjaja është me këtë vështisishe e ka. Mi a pas lanë ndorë njëri ju të vetë dhe zë. Kur kishu ka zoti? Që edhe pak? Që edhe pak? Ja, dhe zë. Vjen me lekulmoti dhe thatu kriti. Me logaritet tua zbanat kura jo. Thotë Allahu Gjellu, la'allahum yarji'un. Do shta i këthejnë Allahu Subhanahu wa ta'ala. A në dhe zër, Allahu Gjellu Gjellu në shumë rajete. Për shumë në sunën sejde, ajdi 21, thotë Allahu Tebareke wa ta'ala, wa lanu dhiqannahum min al-adhabil adna dun al-adhabil akbar, la'allahum yarji'un. Thotë Allahu Gjellu Ala, ne u abëjmë njerëzë mi shiju disa dënime dvogla në dunja para dënimit madhë në akhirat. Pse o zot? Do shta i këthejnë Allahu Gjellu. Ma mirë gëzë një sëmundje, andaj një ditë për ditë dhe për nga mberi jonë, sallallahu aleyhi sallem, një ditë për ditë dhe për nga mberi jonë, aleyhi sallatë dhe selam, shkojtë një grua, shkojtë një grua që ka të smetuar, haditin imam muslimi, shkojtë një grua të dhe ishte e sëmur, edhe sigur rënkonte nga sëmundja, edhe i tha për nga mberi jonë, sallallahu aleyhi sallem, ma leki ja fulane, të rafrifine, kalet el humme, i tha pejgamberi ja rasul, i tha pejgamberi, tha oj ti gruaje, çka ki, çka po zihesh, çka i tha alayhis salam, çka i tha, tha ja rasulullah, erdhë temperaturë madhe në kaip. Apo edhe ka thon la barakallahu fiha, Allahu mos e bekoft këtë smuje, me sigur e ka ballkuar këtë smuje. I ka thon pejgamberi alayhis salam, la tasubbil huma fa innaha tadhhabu khata, tudhibu khataja bëni Adama kema yudhibu lkir khabat al hadith. Hadith, thot për nga mbela lejtë sallatë sallam, mëse shajt thas muja. Që dhe në smuja? Mëse shajt thas muja. Tha sepse që kjo, ethët e tua, temperatura jote, i alargon bivet ademit gjunat. Sa gjunat e zërkije? Abo, te ki palë zërë kur pastron diçka. Pastron. Si do mos namën kjo generata që i morë me këtë senet si përfacisht. Me të në diçka, pastroje që ta, apo, e që jashlo në ujin, mërdoj këtë nërvuni ka mellë. Apo, e të në vizër, a ki po kur të si dikush në filter mirë kështu në test? Thotë po, shka ki fshime, vëllo, po, këtë mërdoj këtë pa e lanë. Që të du se pas ke fërku, që të du se pas ke fërku. A me qëti në test, thotë, kur gjës pas ke fërku e? A në vizër, na kur e fërkojnë a zemrën tonë me pasru pi gjunave, shperë vesh, a i që ati, a di, stak firullah, mira puna. E vizër, Allah kur do me pastru robi, që a thotë, si të ditë mu fërkuë, ta qonë smuje. Si të ditë mu fërkuë, Si tu diti me bëa dhurim sa duhet. Andaj Allahu ja ta çon temperaturën për çfarë? Për me të la prit këqijave. Andaj çka i tha, la te sub bil huma, mos e shajs mujën, mos i shaj ethat. Pse? Po kjo ka ardhur me të pastruar. Pse bëhesh atë? Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, çysh i largon gjunat? Ka thon çysh e largon? Ha. E keni bëzë ajo çka fërkohet me hekur që fryn. Apo çka i thon elkir. Sigur që e largon atë mbetjen e papastër të hekurit. Te kovaçat kur pastrojnë hekur, ata e largojnë me zjarr të fuqishëm atë pjesën e cila nuk është e dobishme e hekurit. Edhe largojnë. Ajo me pas ndjenja hekurit thotë mkallë këtë. Apo hekuri s'ka ndjenja. Temperatura vëzë pse i vjen njeriu. Thotë ke lanë gjëra pa fërkue. Sigur që i tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Anaza prej urtësive të Allahut te bareke ve teala, që ja dërgon njeriu të ligat, vështirësitë, belat, fitnet e që marrin emrin sherr, apo është me të pastruar. Me të pastruar nga gjuna. Gjithashtu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith, hadith që nxjerr Imam Tirmidhi dhe Imam Ahmedi, ka thënë alaihi salatu wassalam, la yazalu al-bala'u bil mu'mini fi ahlihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi min khati'atin. Ka thënë alaihi salatu wassalam, sindalet belaja besimtarit. Vini dhe vëzë çfarë shprehet për dorë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sindalet belaja besimtarit. A këto dalin në televizor na thonë kena muknasna. Kena me hinj aty e këto e sindalet belaja besimtarit deri thot alaihi salatu wassalam. Si ndalet belaja besimtarit? Ngrujën e vet, në parën e vet, evladin e vet. O kimu shpërvu me grujën, kimu shpërvu me pare, kimu shpërvu me evlad. Deri kur? Deri se të atakoje Allahun Gjelle Gjelaluhu pa asi gjuna. Ti kujton se rasisht është që ti ki belaja. Po që shkime shkut Allah i pasër? Me këto belaja. Këto belaja rrugës, apo rrugës të pastrojnë. Deri sa të mërishtë Allahu te bareke ve teala i pastër. Gjithashtu vëzër prej urcive që i kam përmend djetarët në këtë kontekst, si cële për tërë vëzër ka shumë prej detalet dhe cilat janë me ajete dhe hadithe dhe fjalë të ulemave, por se kohana kam baru edhe nuk du të asgjasmo këtë tem. Gjithashtu prej dobive të krijimit të shirë cila vëzër është edhe që njeriu të ndijen poshtësin e kësaj bote vëzër, dhe se kjo dunja nuk është për tu jetuar, por është për tu testuar. Andaj për shembull, çfarë dobi edhe ze ka, çfarë dobi edhe ze ka dunjaja kur njeriu për shembull, shiko, e lexon lajm vdiç filanin ndeshje. Ka dal rrug me ble bukën e vet e ka shkel, ka mbet në vend. Çto rast edhe ze? Çka të lajmë menua? Hakaratu dunja sa e poshtë na kjo botë. Del në dhën tanë të shkel dikush. Del në dhën tanë të shan dikush. Del në rrugën tanë të bandam dikush. Ti mundesh mu kanë drejtuesi më i miri i veturës. Kur nuk e te i kalon vijën e të kërkuarës. Por ama ata tjerë, a mundin ata tjerë? Jo. Andaj belohet vendon ndonjëherë, ti mundesh më ti thua, a ki bota sa njerëz janë? A ato tonë sa shkruaj çfarë se drejtoj? Po api për mas. Ti për mas kemi bëhet. E vetë këto për mas e prapa e anash, për çka i çon Allahu xhelalu? Që më të kallëzoj ti se kjo dunja është e poshtër. Pishkon e drejtë, vëllezër, sukshin ly belat pejgamberëve të Allahut xhelal xhelal. Ata kemi shpjeguar, vëllezër, kur kemi shpjeguar shembullin e kësaj bote në Ramazan, në surën El Hadid, ajeti 20, e kemi vënë vëllezër se Allahu xhelal xhelal nuk e ka krijuar këtë dunjë, po që ta sprovon besimtarin, edhe që ta ndoshkon në ahiret pa besimtarin, duke lënë më kënaq në këtë dunjë. Andaj vëllezër, nga vështirësitë shumta të kësaj bote, çfarë kuptojnë vëllezër, është se kjo dunja, vëllezër, është e lik. Në ta ko smuje, në ta ko vështisi, në ta ko probleme, në ta ko luftra, në ta ko paknatsirë, vëllezër. Ollajnë, ka njërës i shpesheshe, kur gjonës i mungon, gjithë shka i mungon. Kërejti ka, kur gjonës ka. Po shemë, vëllezër, me qëfar shpjegimi shpjegohë që njëri ju ka kitë mirat, shnetin e ka, parët i ka, kur gjonë, kur kush nuk e ndjek, ftyrën e ka mazun. Shpjegohë. Shka, a gjush e shpjegohë. Thjesht vëzër se dunjaja e poshtër, dunjaja e poshtër. Andëzër, nga urcit e të shërrin dunja cila, nuk javlen më shkatru për këtë dunja, vëzër. Wallaj, nuk javlen njeri ju dilave më ngatru me dikan për këtë dunja. Dilave zvjen, pëse? Veç para më në kur kime dek. Që ka jam rokën e më për këtë sfarë zahmeti pas ka në tanë. Njeri vëzër veç kërë me ndonë natën e parë dvorën. Po ku javlen me dikan me qa kokën, vëzër, për këtë dunja. E lutem Allahun që Allahu të na mëson më së pas këtë dunjë qëllimin ton. Gjithashtu vëzër, prej asaj që kam përmendur dietarët në këtë kontekst vëzër, cila është edhe ajo se Allahu gjë nëpërmjet sherrit i dënon kriminalët. Dhe këta vëzër e kemi në shumë prej ajete, nuk kemi mundësi të citoj të gjitha, në surën e 6, ajeti 6. Në surën e 7, ajeti 100. Në surën e 7, ajeti 90 e 6. Në surën e 6, ajeti 63 dhe të tjera nga ajetet. Këtë të dhe shfarë argumentojnë? Shfarë argumentojnë? Se Allah u gjele gjelë dhe zërë do t'i ndëshkon kriminellet. Sigur mështë eksiston të e keqa, si të t'a dhohëm kriminellet zërë. Qka nëse një kriminell i shkon kriminell edhe vjen me ti e në gjennet, që është e pa mundur. Po supozimisht, shka mundësi dhe zërë. A dhe Allah u gjele dhe ka ba që me eksistu e keqa, me e mor emrin keqëbërsi edhe me mor dënimin. Nëse nga drejtësia është që keqëbërsi ta merë dënimin e tina. Gjithashtu dhe zërë, dhe kjo është shumë rëndësishme, koha kam barue, e keqa dhe zërë eksiston që të vërtetohet varfëria e qenësishme e robit ndaj Zotit të vetë. Mës mu kam dhe zërë varfëria, fukarallëki i njerit se adhuron Allahu në gjelë gjelë. Adhe Allahu të barë kjo e tala thot, ja e juhen nasu entumul fukara. Ju jeni fukara për Allahu në gjelë vala. Ja e juhen nasu ubudu rabbekumul ledhi khalaqakum. O ju njerës, adhuron e Zotit në juve se ju jeni krijesa, a ju ka krijuve. Kjo varfëri, jo dhe zërë, kjo varfëri për ti o sharë. Meni, kur ti skije, ti të munon kjo. Por që ki munim, lezer, kur zbrazët në adhurim o qëllimi krimit. Që ti adhuron Allahu në gjile gjelalu dhe i ban i badet atina, që ki o qëllimi, lezer? Allahu pra, të mledh me furtunat e varfërive për me të ba adhuru si tina. A në, lezer, sa ma shumë që njeri ju e adhuron Allahu në gjile gjelalu, sa ma shumë i largohet të këqijat. Për shfarë qije? Ska nevoj shumë këtimi me e godit, me bela qerrit që me e prunë adhurim. Apo, e vëzër, këni pa, edhe së mundje që ka janë për hapsat, depresioni, e gjinët, paknatsia, e tjera, e tjera, apo, shtypja, ketë këto vëzër, përshka, piska i vinë, vëzër, se njës nuk janë klithë me Allahum Gjellë Gjellë, i tutot hies vetë, që kjo matë asot së në ka përse krejnë, amon. Allah e kime një vëzotin e vetë, jo maca, 700 maca, mi ka përcije, apo, a tjetër thotë, sot do e mërkur, për mu nuk kam mirë. Ti që ditë është njëzit që ka flasit, këtë janë nga shirkët e vogla, nga shirkët e vloja mos flasin, vëzër. Apo, a në vëzër, varvëria që të ti është sherë, në krijim është cfarë, qëllim. Ajo qëllim për me qutë e zotin jotë, të bareke, u e tjara, dhe gjithashtu vëzër, cila është e fundit, e që ka dhe shumë, koha ka mbarue. Edhe ajo është lezër, se Allahu gjitha ka bolë ligjët e veta në univers. Kjo është temë vetë veti. Kjo është temë vetë veti, nëse na mëson Allahu gjitha do të përmenim të në dilemën e arshme. Allahu gjitha lezër, gjithë sene ka kryuar të ekuilibruar në baraspesh, në zetsin, ftëtsin, ujin, tokën, krejt që ka ka. Andaj ti isha ketë në ekuilibur. Dili, thamë, nëzhe, ama dhe djek. Zjarin ngro, ama dhe djek. Uji, është i domosdoshëm, ama dhe mytësh me ta. Apo, këto dhe zëpsi ka kryu Allahu Gjellu Ala për të shfaq, qfar? Madhështia e ti në kryimin e të kundërtave. Nata me ditën, dhe zëpë. Kur e merë namin dita? Kur të vene nata? E këtë po kur ndryqonë, dhe zëpë. Andaj Allahu Gjellu Ala i ka kryu gjera të kundërta dërmet vete për shfar, dhe zëpë, që të shfaq që të madhështia e ti në kryim. Kjo të jenë, dhe zëpë, ka edhe shumë për të thanë, edhe shumë për të folë, mirë po mendoj, se me kaq mund të mjaftohemi me lejnë Allahu subhanahu wa taala. Elusmi Allahu xhelal xhelal që Zoti jon te bareke wa taala na mundson që të gjitha belat edhe vështirësitë kësaj bote të shfrytëzojna për adhurim ndaj Zotit te bareke wa taala. Na mundson Allahu xhelal xhelal që Zoti jon te bareke wa taala të mbush zemrat tona adhurim edhe bindje ndaj Atij. Elusmi Allahu te bareke wa taala që Zoti jon xhelal xhelal aty ku ja kemi çolluar, Allahu na shpërblejn kudo që kemi gabuar, ka qenë prej meje dhe prej shejtanit. Elusmi Allahu që Allahu na fal. Elusmi Allahu subhanahu wa ta'ala që Zoti jon xhelalu të ndriçon mendjet tona me Kur'an, të ndriçon shpirtat tona me Kur'an. Na mundson Allahu xhelalu me ndjekë rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në momentin e fundit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.